شافع امم شہ زی جان خبر، اے شافع امم شہ زی جان خبر، للہ حلے خبر میری، للہ حلے خبر۔ یہ کیمرے والے استائیں بھائی میں روز سمجھانا پڑتا ہے، یہاں بیچ میں نہ کھڑا کریں یار، پوری دیوار بن جاتی، پیچھے والے بےچارے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھایا بھی تھا، آپ نہیں تھے اس دن، یہاں کھڑے رہے، یہاں کھڑے رہے، سائنوں پہ کھڑے رہے، یہ کام بھی اپنا چلتا رہے نا۔ مدنی چینل والے تو ٹھیک ہے، وہ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، یہ تو دیکھ ہی رہے نا آپ بیٹھے۔ یس، اب الگ الگ بدل بدل کے آتے ہیں نا، کس کس کو آدمی بولے کہ یار مکمل ترکیب کرو نا یار، یہ ہمیشہ بیچ میں بندہ بےچارا۔ بڑا بھائی اللہ شفاعت، اللہ پاک کرم، اللہ کرم، اللہ کی رحمت، بہت بڑی ہمت رکھو بیٹا۔ یہ اونچے اونچے اونچے اونچک کے دیکھو، پیچھے والوں کو نظر نہیں آئے گا نا، تو سب ایسا بالکل نارمل، جس طرح سمجھدار آدمی بیٹھتے ہیں نا اس طرح بیٹھو۔ میں نے منع کیا تھا آگے مت بڑھنا، آپ لوگ بڑھ گئے تو پھنس گئے نا، جگہ نہیں مل رہی، بالکل دیوار سے بیٹھے لگ جاؤ گے تو یہ پیچھے والے شاید بیٹھ جائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ لوگ دیکھو بیٹھ جاؤ، پیچھے والوں کو بیچاروں کو کسی کا خیال رکھو یار، میں اوپر بیٹھا ہوں نظر تو آ ہی رہا ہوں نا، دیکھو آپ کے سب بےچارے، دیکھو وہ بھی ان کی شرافت ہے نا جو بیٹھے ہوئے، کسی کی تکلیف کا باعث نہیں بنے، راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف نہیں پہنچا، سب کا دل خوش کرو۔ للہ حلے خبر میری، للہ حلے خبر خبر، للہ حلے خبر میری، للہ حلے خبر، شافع امم شہ، شافع شافع زبر نہیں ہے، شافع اے شافع امم شہ زی جان خبر، للہ حلے خبر میری، للہ حلے خبر، دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا، دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا، میں ڈوب کہاں ہے میرے شاہ علی؟ خبر خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ علی؟ خبر دریا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ علی؟ خبر خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ علی؟ خبر وہ ساختیاں سوال کی وہ صورت محیب وہ بیگم صدوں کے حال سے آگاہ لے خبر خبر بیگم صدوں کے حال سے آگاہ لے خبر للہ لے خبر للہ لے خبر خبر للہ لے خبر للہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے اہل عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہل خبر خبر میرا ہے کون تیرے سوا آہل خبر خبر میرا ہے کون تیرے سوا آہل خبر شفیع عاصیاں تم ہو وکیل مجرماں تم ہو اہلِ سوا آہلِ خبر خبر میرا ہے کون تیرے سوا آہلِ خبر دریا خدا دریا کا جوش لانا بیڑا لانا خدا میں ڈوبا تو شاہلِ خبر سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو سنبھالو سنبھالو سنبھالو سنبھالو سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ دریا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہلِ خبر خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے شاہلِ خبر دریا کا جوش لانا میرا لانا خدا دریا کا جوش لانا میرا لانا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ پہنچے پہنچ والے تو منزل مگر شاہ پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ ان کی جو تھا کے بیٹھے سر آہلِ خبر خبر ان کی جو تھا کے بیٹھے سر آہلِ حالِ خبر مجرم مجرم کو بارگاہِ عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے نصیبِ تیری راہ حالِ خبر خبر تکتا ہے بے قصیمِ تیری راہِ خبر خدا خبر ہے غضب پر کھلے بتا دعا کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب دے گئے مجرم کو بارگاہِ عدالت تکتا بے قصیمِ تیری راہِ خبر خبر تکتا ہے بے قصیمِ تیری راہِ خبر خدا قہار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر بچا تمہارا پردہ عذاب میں ہے مجرم کو بارگاہِ عدالت لائے ہیں تکتا ہے بے قصیمِ تیری راہِ خبر خبر تکتا ہے بے قصیمِ تیری راہِ خبر مانا مانا کے ساتھ مجرموں ناکارا ہے گدا تیرا ہی تو ہے بندہِ درگاہِ خبر خبر تیرا ہی تو ہے بندہ آئے درگاہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر خبر شاہ امنگ شہے نیچا لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر ماں